רבות שמעו בארץ ישראל, קולות ניגון שירה ומזמורים. בצליל קול מיוחד ובנעימה טובה השיר ציפור זמיר בין העלים. בצליל קול מיוחד ובנעימה טובה השיר ציפור זמיר בין העלים. הפורט המיתריו כתוב לי בו ביין לעת ערב ולבאו את שיריו. זה כינו דוד ביד דוד המלך הפורט המיתריו כתוב לי בו ביין לעת ערב ולבאו את שיריו. לפני שנים רבות בשערי ירושלם מצווה נפעמת בחלון מיכל. הביטה במשעול ובעיני האור רוקד דוד ובידו כינור. הביטה במשעול דוד ובידו כינור. זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט המיתריו כתוב לי בו ביין לעת ערב ולבאו את שיריו. זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט המיתריו כתוב לי בו רבות מתהילת התהילים עוד מיתרי כינור דוד נוגנים. אומרים ישנו מקום ובו הצדיקים עם ערב את כינור דוד שומעים. Baby